نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون سمره انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي دا غي ټولو دعوت او پیغام د الله طرف نه صرف داو چې فتقوا الله واتیعون د الله نو یریږي او زما خبره ومنه دا د ټولو انبیاءو مشترکه دعوت چې مخلوق یې الله سره جوړاوه او ربته ول پیدا کو چې خپل الله او پیجنې خپل رب بندگی اختیار کړي او چې زه سویم هغه کې ستاسو کامیابی ده ځکه رب تاسو نشه پیجندې بغیر زمونږ نه او در رب بندگی نشه کوله بغیر زمونږ د تعلیم نه نو ځکه دا دوه خبرې واسطه د پاره منل ضروری الله نه یره کول چې هغه صحیح عقیده ده د اسلام او خبره د پیغمبرانو منل ځکه چې هغه معصوم دي نو دا وی خبره کې دروغ نشتا شک نشتا دوکه نشتا لالچ نشتا دې دوو دعوت یې ورکړې و همیشه د پاره او دغه دعوت د آخري پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ټول ژوند دې په دې تیر کړو او چې کله دنیا نه رخصتې ده نوم دا وصیت یې کړو په خپل الفاظو کې چې ترکت فیکم امرین زه دنیا نه رخصتې کوم او تاسو کې دعا امانتونه پریدم لن تذلوا ما تمسكتم بهما چرې به گمراه نشه که تاسو پاره باندې لاس لګولې عملوم پکړې کتاب الله و سنت رسول الله دا دعا امانتونه دې الله کتاب چرې کې د الله رب العزت عظمت او د الله صفاتونه الله وحدانیت او بل زما سنت دي چری کې ټوله طریقې د عبادت دي چله عبادت وکوي خو لیکن په خپل خواه نه بلکې چې ما کومه طریقه خولي نه باغه طریقه باندې ځکه الله رب العزت خپل عبادت او خپل طاعت دا د نبی علیہ السلام په طاعت کې بن کړو چې مایو تو رسول فقد اتو الله چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه دته په طریقه باندې لاړ دته په سنت باندې الله ای بس زما تابعداري وشو د دې وجه نه داسې جمله ذکر کړی دا چې مخلوق نه پویدو چې د الله عبادت بسنګ کوو او په سبان دې رضا کیږي اغار سو تا پیغمبر اخو دیو جن اللہ رب العزت تا پیغمبر پا تابدار ہے کہ اخپل تابداری بن کڑی رہا دی که فیدی سمر دی چه انسان خپل جون پاغی دین باندی تیر کی چه اغا دین دا اللہ دا طرف نو اپی غمبرانو بیان کرو تا دی مقصد سو مقصد داو چه دا بنده تابیداری بنکه دا اللہ و دا پیغمبر تابیداری پریده او سوک بندهی چستامخ تراغلی کغستا مورو پلاری او کستا نور مشرانی او کستا نور سوک دوستانو اغی پسیشی او دا اغی خبر اومانی نو دی سر بطان دا اللہ و دا پیغمبر خبر پاتیشی او دا غاصل کی بیدینی دا بیدینی نمم دا دیده چه ده انسان نا دا اللہ و دا پیغمبر خبره و دا اغا امر و حکم او دا اغا تاعت پاتی شی اده چر تا مخلوق پسی شی قرآن همیشه مونگ تا دا تعلیم را کی چه اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولياء اي خلقو تابعداريو کې داغي کتاب چې نازل کړی شوې تاسو ته د زمکي کتاب نه دی د مخلوق د لاس کتاب نه دی بلکې ما انزل دی الله طرف نازل شوی دی اور پسې وی چې تابعداري مکوای بغیر د دینه د نور چا کاغار سوکوی ہو قرآن تینا تعبیر کڑے پا اولیاء سر چمین دونی اولیاء دکہ ولایت مانا محبت استاج چا سر عقیدہ و محبت پیدا شو پچا باند دے اعتماد راغے ناغت اولی ویلی شستاد پارن پاغستا اعتماد پیدا شو پاغستا توکل پیدا شو کاغار سوکو خستان پی اللہ رب العزت او پیغمبر پاک پاتشو نو ده فرق کړي د خالق او مخلوق په میانس کې او د دې مفاسد ډیر زیات دي زګای چې د بنده تابعداري کوي کاغلری او کنزدي نو الله رب العزت وی د دې نقصانات وګوره کنه یو نقصان خدا دے چی بندہ اگر کی علم نشتا اگر سر تیار دا دی وجن ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا ہوئی چکتا زمان پلار ہے او تو ما پس رازی یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یعتکا فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا اے پلار زمان ما تا علم حاصل شوی دا اللہ طرفنا ما تا وحی کی گی او تا تا علم نشتے نو ما پس رازا تابداری و دا عالم کے دیتا با نگوری چپ عمر کی مشر دے او کشر دے دې ته بنګوري چې دنیا عزت ور سره شته او کنيشتا خو بس اني قد جاني من العلم مخلوق تیار کړي او د الله رب العزت او د انبيانو سره رڼا ده نو مخلوق د تیارې نه رڼا تر او باسي او چې کوم قومونو د الله او د پیغمبر تابعداري پریخي وا او خپلو مشرانو پسی شویو ملی عرب العزت اغز ای که چی رد کئی نم دا خبر کئی و ازا قیل لهم اتبیعو ما انزل اللہ الی ما انزل اللہ و الی الرسول قالو حسبنا ما وجدنا علی آبانا. همیشه دنیا کې دا عادت را روانو چې قومونو ته ویل شو چې دا غي دین تابعداري وکړي چې د الله طرف نازل شوی دی او انبیاء راوړل دي. دا حق دین دی، دا تابعداري لایق دی. هغه جواب کې ویلو چې زمونږ د پاره مشران کافی دي. الله رب العزت دا غي جواب کې سووي، اولو کانا باهم لا يعلمون شیئن ولا يهتدون، اولو کانا باهم لا يعقلون شیئن ولا يهتدون. تب داغی مشران و تابداری کے چغین و پخپل اصلاح باندے پویدو، دخپل ځان د کامیابی او دخپل ځان د عزت لاری و تنوی معلومی، او نا دبل رهنمائی کولشوا. نا دا سی خلق خود تابداره لایق نی کنا، زکر داغی تابداری دا سشی تابداری دا احوا فائشاتو. ولین اتباعت احوا هم بعد اللذی جا کمن العلم، پیغمبر تا اللہ ہوئی چې دی خدای دعوت درکې چې زمونږ دین د مشرانو دین دی، زمونږ مرګرتیا او کا زمونږ دین د ډیرو خلقو دی، زمونږ اکثریت ته او تا به نوې خبر راوړی دا الله وی کدا کار دی وکړو. نکلا وتوین نک یذل من الظالمین، کلوی مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، بیا با ایس سوکستا مددگار نئی کدی خواہشات تابیدار شو. نو دا مخلوق پا تابیدار ہے کہ دمرا نقصانات تی چلاوی پوئی گی نا اوتور پس روانے، نیو خود بندہ پا خبر کی اغا رانانشتا اغا اثر نشتا چه اغی سرستا زلط سکون حاصل شي، اغی سرستا رهنمائیو شی. بلی دادا لوی نقصان داو شو چه اللہ رب العزت او داغ دین دی پری خودا و پیو بنده پس روان شوی، دا سمر لوی تبایی دا بی دینی خودی تویل شی. بل ادا ده چه کل انسان دا سه عمل شروع کی دنیا کې ولا الله او سزا ور کی، چه تویلی شی مهر جباریت الله دا غو پزلوان لی مهر لگی د خپل قهر او غضب. اولائک الذین تبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم، الله اذا خلق چی ګوري چې دا تو ته لګیای او تا و تخپل وقت صرف که قیمتی، تا خپل صحت پا دی بانده خراب که، تا خپل مال دولت پا دی بانده صرف که، او غیب یامس تا تابیداری نکی. نو داغی خلق و بزرونو اللہو امامو رو لگو او داغی نمی قوتو نو آغستل، ځکه عقل یو قوت او الله ته نواغست، سمع او بصر اوریدل او لیدل دا نور قوتونه الله ته نواغستل، ځکه الله دې دې پر ورکړیو چې په دې باندې وازما کلام اوري، په دې سترګو باندې وازما کائنات او قدرتونه ویني، په دې عقل باندې وازما معرفت حاصله د الله په جنګلی. او کله چې تا تدا کار وانغستنو سمن بکم نومیون الله وي، چې زما پنيز باندې دا خلق کان دي وړاند دي او چاړه ګان دي، دا سی او تویلی ګور تا زمره مفاسد دي پدې کې. دویم دا چې همیشه د بند حال سي هغه استاد هدایت سرکار نشتا، ستا دا جنت او دوزخ سره کار نشتا، دا خپل د دنیا سغرض دی، هغه غرض او مقصد د پاره تازان ترانیز دی کوي، د دین په بانه باندې، د حق په بانه باندې، د اجر او ثواب په تمه باندې. لیکن انجام چې تو ګورې بیا ان ساته او پته ولګي چې دې خلقو کې د دین محبت نشته، د دنیا محبت ته دا غیره پاره دومره لوی ظلم کوي چې مخلوق ځان سره بی دینه تر اغواړي. اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. الله ای ځانو ساته د خلقنا دی تاور تر اکاږي، او د الله کتاب را واخلا، د پیغمبر سنت را واخلا، دا تا جنت تر اکاږي. ولی ځان هلاکه دا غی غرض او مقصد خدا د قران وای، پیغمبر پاک تعالی رب العزت وای چې ما د کوم خلق په زړونو باندې مهر ولګاو، نو تم دا غی زموار نشی که چې تو ته هدایت وکې. اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم. دا خلق دی چې الله دې زړونه ندي پاک کړي. فلن تملک لهم من الله شیئا. ستام اختیار نشته چې دې ته هدایت وکې. دنیا پرستی انسان کې دومره لوی مرض دی چې الله رب العزت پیغمبر پاک ته وایي چې ته به دعوت ورکې لیکن دې ته هدایت کول هغه ستا اختیار کې نشته دی. ولی دا غی اصل مقصد څه دی؟ اکالونا للسحت سماعونا للكذب اکالونا للسحت. بدا دا غی کار دی دنیا کې کم خلق چې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت په مقابله کې سکار کوي، سو جماعت جوړي، سو پروګرام جوړي، دا غی ټولو غرضوم دغه چې قران وی سماعونا للكذب اکالونا للسحت. وګونه ولا دروغونه ډکړي دي او خېټه ولا حرامونه ډکې کړي دي. قران دا مبالغه الفاظ بیان کړي سماعون او اکالون. ولی کله چې الله رب العزت داغي وګونه د قران نه بند کړو او دا سید توحید او سنت نه بند کړل، داغي نو سولټبل کار واستې شي چې غیر شیطان خبرو تسمره په غور وګي خره او سمره په شوق باندې وته ناس دي. کله چې دې په باطل پرستو پروګرامونه یې کنا نو ډیر لوی تنظیمات پاغې کې او ډیر هجومي جوړ کړی چې څومره پاغې کې د مال لګخ دې قرباني ده، څومره پاغې کې د هغه مجلس رونق دې دا وجه دار چې هغه سره محبت ته کړه. نو وګو تقدیر ډیر په غور سره خوب ولا ورزین داغه سه تنظیم کوي چې راسنه چې دا خبره قیمتي دي دارانه چې ته غړي وړې نشي. او اکلونه زکه ویلې یو هو اکل له نارمل خوراک ته وي، یو اکل له نو اکل هغه چا ته وي چې هغه وي چې زه پینډ سره نه کینم مالا به جدا مجمرا کئ دې تا کالوي کنه دا په خلکو سره کار نه کیږي چې کومه سنت طریقې سره پیغمبر پاک ویلي دي چې تو عام الواحد یکفي الاثنين. سنت ګوره څومره قیمتي شی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په میلما باندې پریشان کیږه ما ځکه چې یو تن تو عامن دویم سره گزاره کیږي استاولی میلمتا تنده ملاوی دی کتا زان لتیاری کلی انتا سر دیوتن گزار کی گی دا سنت طریقه دا توام الواحد یک فی الاسنین او دا مسلمان سړی او دا سنت تابیدار دا خو دنیا کې دا خوراک دی خدا اکال چې وتویل شي دا دغی دا سی روح المانی نور وضاحت کړی دی چې اکال هغه چاته وی چې اکلون بالدین چې هغه په دین باندې خوراک کوي د دنیا لپاره سمره لارې دي سمره دروازې دي تجارتونه دي نوکرې دي مزدورې دي دا ټول الله رب العزت جایز کړی دي انسان ته چې رزق صدر کوم خدای دروازې دي په دې وتا له رزق راځي خدای پکې ندی ویلي چې زما په دین باندې ګټه کاوه زما په دین باندې خوراک کاوه نه نه ذکر الله په نس باندې دا دنیا ډیره ذلیل ده حدیث کې راځي ته مردار سره تشبیه ورکړی دا مثال مدا الله په نس باندې ډیره سپکا ده او ته عزتمن شي او قیمتي شي چې هغه دین دې هغه ورکایي او هغه دنیا په اخلي دا الله دین سره ډیر لوی ظلم دی کنه دا سه دې ویلو چې په دې صحت کې چې اکالون له صحت د مخکې د جاهلیت ته زمانه ډیر سيزونه چاري دا سه د خپل آمدن د پاره لارې جوړې کړې نه پکې رااله چې سمن البغیه دا سه رانډای وای چې هغه په خپل ځان باندې پیسې اوستي هغه حرام وي حلوان الکاهنه ترویتیان بو نجومیان بو ساحران بو جادوگر بو اغیب ناستو او د خلقو کیسونه به حل کول وردانم به یې خو چې تاسو ضرورت ته او کم مشکلات ته او کم پرابلم دی زغه کول شم کینا نو بس دروغ رشابه او تو جنگول او پیسې به تنو واسطه غی تحلوان الکاهن وی چګور دی کاهنان لب مزدوری ورکی او پیسې ورکی دا په صحت کې راضی دغه سی سمن الکلب سمن الحجام هغه زمانہ کې حجام باغ چا تویل ش حجامت دانو خدام پکې راضی سده بازی مرزونو ده پارا بے خکر لگاو وینا بیستا ده بدن ده خاص زینا نفاقی بے پیسی آغستی خلیکن حجام کی دام راضی چی دانن ده پیغمبر پا سنتو باندی چالک دی اپا دی باندی پیسی اخلی حدیث کی راغلی دام پا صحت کی راضی ده سی سانده بے ساتھ لیو دا خلق با ساروی راوستو ادو باوی چی دور راکے کچاو باگی سوک دا سی شیخ با آبا چی تخبرو دا مسلینا ادو جمعی پرد بے تقریر او ریدلیو ناغو با تاوی چی را دا خو حرام کاری وی دل پی غوری اخلو مونگی پخپل نا نگو راگا وقت که پیغمبر دارا جمع کلی دی پا دی حدیث که خوا چی دی تا صحت ویلشی دی طولو سی زنو تا سمن البغی حلوان الکاهن او دغه سی سمن الکلب سپی به خرصول په ډیر لوی قیمت باندې چې دی جنگ خو کې دی ښکار خو کې او داسې او حدیث کې راغلی چې کل لحم نبت من سحت فنار اولا به هر هغه واخه چې د حرام نه وټو کېده نو جهنم لایق ده هغه جنت ته نشتلې الله وی دا خلق دې چې غیر الله کتاب او پیغمبر سنت پرې خوځو تدی وجه نه چې په دنیا پسې شو نو تب څنګه د بنده خبره مانی هغه چې معصوم دي داغي خبره مانا انبیا دي څومره چې دي داغي خبره یقیني ده داغین گنا نه کیږي الله پاک ساتلی دي او داغین رستو چې مخلوق څوره دي هغه تابعدار لایق نه دي الله من کړی چې او لو کان اباهم لا يعلمون شین استاذ مشران خدا کارونه کولو د حرام او د حلال تمیز یې نو کړی هغه پسې وتځي دغه الله وی نه پوی د پیس چې باندې ته خپل مشران ته پوسوکا چغیل د مانزو ترجمه ورتله ترجمه اسکه غ الفاظ یم سینو کچرته استاد به ته وی چې تموند واورم اسه نه چې غلطی پکې زما مون ټیک دی دی وجب نه اورو چې غلطی پکې وی کنه چې الفاظ یې سینو نه معنا به سزده کی د جنازې معنا ول نه ورتله اتیمم نیت ولا نورتم داغه مشران تابیداری که لا یعلمون شین ولا یهتدون نه په دین کې د سنه خبرو نه په دنیا کې د سنه خبرو الله وی دا چې مشران تابیداری مکو ته په قران او سنت پرې دی دا لوی تباہی ده په دنیا کې او نن د اکثر خلقو ضلالت او گمراهی هم دغه ده تو بہت آیات پیش کئے تو بہت حدیث پیش کئے چلی کی دار آگئی اگر وقت پل مشران راروان لکی چنن بس منگ تا چی اگی سویلی دی اگی خپوی دا اگی علم کرے دا قرآن اگی مویلے دا حدیث اگی تم معلومو اگو رکار سوخو اللہ ویلی چی تابدارہ لائق ندی بس اللہ ویلی چی ستاو دا پارما قرآن نازل کرے دی او پیغمبر میرا لے گلے دے ددی تابداریو کہ اتبیو ما انزل ایلیکم او بی اویلی ولا تتبیو من دونی اولیاء کار سو تتاسو آئے چی دا زما دوست دے دا زما مرگرے دے دا زما رہنما دے تا خلق پدی مصیبت اخت دے خوا نور لب دعوت ورکی چستا پیر نشت دے زما پیرشتے کن را چی لوڑ شو پیران خوڑیر زبردست خلق دے کنا وی قرآن ور تسوی تخوط زبردست خلق وی کنا قرآن کریم سور عراف کسوی لیدی چه انہو متخذ الشیاطین اولیاء دی خلقو شیطانان نیولی دی پا دوستے سراو پا رہنمائے سراو پا مشرے سراو پا پیرے سرا او شیطانان دی او دی وخت کې خو په اړه شک نشته داږي په شیطانت کې ځکه چې ته تو وګورن ته وای چې را شیطان خو مونږ نه دی لیدلې او که خدای هم نه خطا کوي نه داسې وایي چې دا دورا مې راوې چی ځانتا نو لی ونور علامی او صفائی بالکل نه ځکه داږي دا مذهب دی چی سمرا بیلماز شوی نو دمرا بتا تا کشف کی پا بیلمازے کی غی تا کشف کی کنا او کشف سدے شیاطین تا گورا لوی اغی دا پدیک لک ندی اسے پا غی سلی دلی دی او اغی لینم یہ خید کشف دا یو جدا سلسلہ دا اللہ اتنار سوک اساتی و جی کلا ور سر سوک مرگری شی کنا دا اسی نئی مضبوطو و دا آغی تا پردل رشی وی پردل رشو آما بیار سلی دا صدی لی دا وی خکولی خکولی جینا که وی بگوی دا قدی کنا کشف هم دیتا وی خوا دیر لویلی علماء ورزولی پا دی بانده خوا با قیده دا یا لوی داستان دی دا دا خلقو دا پار لوی مصیبت جوړ شوی او دی حد تورا سیدا چلارا بلیزت خویلی چی پا دین کستا قرآن دلیل لی ده پیغمبر حدیث دلیل لی بس اتیو اللہ و اتیو الرسول دا دلیل لی بنده دلیل نشی که ده ادیل گیا دینو بندیان ده حد تاو رسول چیزان سر بخلق کی نئی بو بیزی ویرازا نن پروگرام ده چلار شنال تکی بدا سی دیر متشرع اور دیر مقدس پاک جامو والا لوی لوی وی دا صحابه کرام دي څنګه دیوی پیغمبر په خوب کې لیدلو او هغه ته وی چې ستاسو دا کار خوري دا جاری ساته سمر دروغ وی قران چې کله اسلم لفظ راوړین در دې خلقو د پاره چې ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا سوک دې لوی ظالم دا چانا چې په الله باندې دروغ جوړي په پیغمبر باندې دروغ جوړي الله او پیغمبر خویلی چې دا کار جاری ساته دا الله کتاب او زما سنت دی باندې تمسک وکه دا دی وګوره دی وی چې دی خوب لیدل پیغمبر لیدل نو دی صحابه کرام شو ولې چې پیغمبر سو کوی نه صحابه کرام صحابي شي کنه او وی دی ته ویل دی چې زما سلام کوا په پلانې باندې په پلانې باندې استاسو نمونه اغستی دی وی دا اوس په دې سن کې او دا زینو کې دا کار شروع شو دی الله دې خیر کوي چې سبته نه جوړیږي ښا دا ټول دنیا به ډکه ود دی نه خدا شکر دې چې الله دې کتاب سنه سو خدمت شته په دې دنیا کې دا غي د وژنا د دې کار کې بریک راځي او رکاوي راځي دا سه ورنه هغه چې کوم دروازه ورځي کوم نورې منسوبې راو باسي انوی نوی شرکیات او نوی نوی بدعات شروع کئی و حیران با پات چی پدی اخبارونو که نرازی دام دغا خلق دے اللہ دے و تا ہدایتو کی علیکہ دی سرستا سکار دے خوا اخبار غٹے ہو چی خرس چی خلق والی ای پلانی دے که ونہ کی پیریانو خبری اکڑی پلانی دے که کور کی پیریانو خلق ته وشاله غریبی په ډیره خرچه کړی و او سا کور دغه سي پروت دی نه پری دی وته هغه بل څوک وته دی په کرایې نوم یا خلته یره دا خبرې دي دې کې د امت کومه اصلاح ده کومه فائدہ ده کومه خیر فائدہ نه بس د دین اندازه لګي چې دنیا کې نن صرف جماعت شاعت التوحید والسنت ته چې د دې دا زړه کې درد دی چې دا د خدای بندیان د شرک نه بچي د بدعت نه بچي او دا ژوند خراب نشي دا مال او دا اهل او عیال یې تباہ او برباد نشي چې الله رب العزت په قیامت کې وی چې دا خلق دی چې خسرو انفسهم واهلیهم پل زانونه هم تبا کړی او خپل فیملی هم ځان سره تبا کړی وا چې دې جزان به بوتل ما شومان پاک او پاغي به عادت کول چې دا زه او پیجنې ګوره دا زمونږه پیرخانه ده دا زمونږه ستاندار دی او دا نمونه به وتا واست نو هغه یې دا غوښنه انخې نشانه او تواچولې چې دا زمونږه نخې دي یا خدای ته دا ما شومان تربیت ته قران زکوی چې دی خلق او خسرو انفسهم واهلیهم یوم القیامه دا به قیامت کې پتاو لګی ښا چې دی خلق او د خپل ځان او د خپل اولادو تربیته کو چله او طویل قو انفسکم واهلیکم نار ځانم بچکه او اولادم بچکه د ورنه ندی بچکل کنه ورته ور سمکل ټول بدی پیغمبر اور پسې آیات کې الله رب العزت وی چې لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل تدیر پر الله دا تنظیم کړی دی چې جهنم کې وې د پاسوم د اور بلستنی او د لاندې به هم د اور تلایانی او داسې پټ بابا کې پراته یې دا په ما جمی کې چې سړی له یخنی کیږي اذان بلستن کې راون واړی دا خو یخنیم نشته ده ده دی انجام ذکر کړي دا د هغه خلقو چې خپل ځانونه تبا کړ او خپل اهل او عیال یې تبا کړ نن کې یو جماعت په دې عمل کوي چې قو انفسکم واهلیکم نارا نو جماعت اشاعت التوحید و سنت ته چانه سغواړی نه چانه ستمن کوي چا باندې سبیګار نه کوي او لار و تخی صحیح چیرورا مال سراکه او پتا خپا کیگه ما چستا دنیا و آخرت تبا نشی نو پریده دا خبر پریده راشد اللہ کتاب زدکا توحید و سنت زدکا داودی پکاریگی او بنده اگه که کامیابی نشتا اگه جدا بندیانو چه اللہ را لیگلیو او دا اگه پتاب داره که دین یخه او داغي په تابعداري کې کامیابی یخه او هغه معصوم خلقو پاک خلقو چې الله یې صفاتونه کړی دي چې دا زمو پیغمبران دي او دی پسې شه نو کامیاب بشه او داغي دعوت سو چې فتق الله واتیعون الله نو یریږي زمو تابعداري وکي زمو خبرو منه دا داغي امتونوم دینو دا د دې امتهم دین دي نوزان بچکول په دې دور کې ډېر مشکل دي بغیر د الله دی کتاب نه او د سنت د پیغمبر نه کې ځکه تبا چې خلق ته وګوري تبا دا توکل نشي کولې چې زسنګه دې خبره نه منم ته وګورو ته چې خبره کینو جاری و سره خو معلومی چې دا خبر رښتیا ده کنه وګوره الله دا نه دی ویلي چې جاری نو خبره و منه او که خان دی نومی مانا بس دی ویلی چی تبی او ماون زلی لیکم دا دی تابیداریو که پاول کی ویلی چی واللزین یؤمنون بی ماون زلی لیکا او ماون زلی من قبلک و بالآخرت هم یوقنون مومنان اغا خلق دی چی پا اغا مخ کی کتابونو ایمان روڑی او پا اغا کتاب بانده چی اون زلی لیکا چی کم تا تنازل شوی دی د دنیا کتاب نه چې خلق جوړ کړي ان ذلیلې کا دا دی ایمان دته ایمان ویلې دته کامیابی ویلې دا ځکه وایي چې هر وخت کې د روزي روزي نوې نوې گمراهې پیدا کی او بیا چې داسې خلق چې تیم ویني چې دا گمراه دی نه چې هغه داسې چې هغه تا تزان د دین جوړ کړي یو بزرگ جوړ کړی خام خاتو مجبورې چې ګوردا خډیر خپل سړی دی او ډیر پاک سړی دی او تندې دا سي پته لګي چې ډیر سجدي لګول تعریفهم بسیمام نو په زمونږ د پاره صرف دا خبره ده چې که هر رنگ سړی شو موږ ته اجازه نشته نو د الله طرف نه چې د پسلال شه موږ ته صرف د خپل کتاب په حق کې ویلې دي چو اعتصموا بحبل الله جميعا الله په کتاب منګولې ولګوي ولا تفرقوا الذين موجودا کیږي کذین جدا شو نه خپل تیار ده خپل ظلم ده خپل گمراهی ده بے حیائی ده بے عزتی ده دی مخلوق ته وګوره ته خو شکر دې چې الله یو ما حول کې د قران رڼا راوستي نو هغه خلق نه خبر او چې کله لګوندې آپل شي کنه دې خلق حال اوینه چې دا حرام او حلال تمیز پکې کمزه و د پاک مال او د مردار مال تمیز پکې کمزه و د خپل حق او د پردي حق تپوس پکې کمزه و دا نشته دی دا وجه دا ده چې الله کوم امانت راکړو ناغي سره د انسان تعلق پیدا نشي حدیث کې راغلی چې دری صفاتونه دي چې دا د گمراهۍ علامه ده جمود العين چې د انسان د سترګو نه چرې ساس کې ناراضي اوخ کې ناراضي وقساوۃ القلب او زړی دومره سختي چې که هر څو ویني وګوري خو یو انقلاب پکې ناراضي وطول العمل او امیدونه وګدو وګدو بغداد کې پوخای او سړی او ار زمانه کې میرا وسینو هغه دا سی او پاګلو چې خلق بولید رامن دی بیکړی وی چې نن بسوي یو ځل هغه په خپل خلق ته وی چې راشه نن تناشنا خبره کوم خلق راځم امیان وی ارزائل کنا ناغوی ارزائل مرده ناغوی ویر دا خبر خود پدی گنانگاری گی گوره مختار تذکر آجمع کی گو خدا اننا خبر ادا سیده چی دا خو دا خدای دین سره تعلق ساتی اغوی نکنا ما سره دلیل شته پیدا ده یو سره ده دنیر پغار بانده زمک پا ایجاره واغستا تواش تکین نومه ده او دری سو کال نیتای پا که مقرر کلا او دشپگو شلو کالو ده نوی کده تا پتا نوی چه ارزایل مرده کنا ده بولی دوم روک ده نیتا که خودا دا ده زکا که خودا چه ده پنیس پانده ارزایل مرده کنا نو اگدو میدونا دا خود مسلمان شان نده نبی علیہ السلام اگی توی چستاسو پزان سمره اتبار ده ویر منگوی چه دا جماعت نبکور تورسو نوی استاسو خود دیرو گد زخو چه یو پل سلامو گردوم نبل پل مبیا تما نی ما دومره نشته نو مسلمان شان داده چه اگا بار وقت تیاری هر وقت که با کموت رازی نو داغه با حوصله نه خرابه و ان شاء الله تعالی چېغه به دی جماعت کسی چېغه توحید او سنت نه خبر شو بس هغه د خپل جون قیمت پوره کو دا نور په ور ټیم دی نو کاغه چره دی دنیا نزی نو په هغه باندې سیر انشتا سخوف نشتا هغه باندې جوړانه ده پکار زکه چې الله انسانم دل پیدا کړو چې الله لا اله الا هو لا یجمعنکم کلمه وي اور پسې وي چې لا یجمعنکم الی یوم القیامت بس چې دا کلمه دی وي نو اوس د موت انتظار کاوه زکه چې تازان جوړ کو ځان دې تیار کو وګوره انسان په توحید او سنت جوړیږي او دا په لږ وخت کې زده کیږي چې په دې ځان پوه کو شرک او بدعت نه بچ شون داستا کامیابې دي زمونږه دا ما هانه پروګرامونه یا درسونه سره د دې لپاره دي چې د انسان د آخرت لپاره جوړ شي او هغه جوړي کې په عقیده او په عمل باندې الله توفیق راکړي چې زمونږه عقیده او عمل د اسلام شي. واخر دعوانا.